الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي سنو تورو بوروم نونغي نيانال سنو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوول تا موسل كو غيناو لولو مبوكي سونو خطبه موي ماذا نتعلم من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لي دي غادا يو يوننتي بي عليه الصلاه والسلام نون ني جوليت لان لا نتي ورا جانغ تاي خيت وي رير ناني رير غو خامني mbirum gaday ak la ca aju ju ci bari ci julit ni xamuñ ci dara waye cey bo len don wax tay 24 décembre wala nga len di wax 31 décembre yalla sédé ne la dinañ la ci waxal ba nga tit ba nga lox waye bo len di wax gaday yonnati bi alayhi salatu wassalam yeen julit yi sen année bi nga xamne mom la len l'islam sante ngeen année woko lan ngeen ci jele lan mo ci amone ci ay xew xew yan jang lañ ci wara jangat lolou deug deug da nga fekk tay bo jele téméré julit ci Sénégal kenn mo na lé mëna léral luy gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam kenn ci témér bo jël té tay ay tiaxana ngi xew ci adina bi wala ay tiaxana ngi xew ci bir dëkk bi nu dund yo xamné amul ben ku ci def dara sax do am tiyaba ku ci sonn yalla dula fay da nga gis nit koku xam lolou lepp asl bi yepp mu xam ko mën te débat mën te def lepp boko ne gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ne la luy lolou kon dina jaadu ñu nek ci gadda yi yonnati bi alayhi salatu wassalam moy mu joge makka dem medine al hijratu moy gadda yi joge makka dem medine waye lan moy gadda yi deug moy intiqalun min baladi shirk ila baladi tawhid moy toxu joge fuñuy bokalé yalla rew muñuy bokalé yalla nga dem ci place dem ci barab dem ci dekk bo xamné dañ fay kennal yalla tabaarak wa ta'ala borom xam xam bi da non laaj ndax al hijratu harbun amla ndax gaday dawla dedet tokhula intiqal yonent bi dafa juddo mak yaro makka magge makka yalla yonne ko makka wa makka lank ne ko do ko fi waxe mu lamb ndey jor lamb chamoñ fu nek mu dem lu nek mu def ko ñuy ray sahaba yi di len dor di tasseni sey yalla xamal ko mom yonent ali sallatu wassalam gadayal gennal dekk bi di makka jeumal madinatul munawwar kérok bamu genné mak jëm midin bamu yexé midin kérok la omar dadi daté dadné calé calendrier musulman yi fi lañ koy tambalé noté waye xolal tay julit yoy yonent bi omar noté lon calendrier musulman so len doon wax tay yeen sax ci ban nga at ngeen nek ci calendrier musulman dañ lan la luy lolou té xamuñu né ñun jaamu yalla yëpp ñu ko wara défé ci wër bi waye waruñu ko défé ci jant bi wayas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas ga yaangi lay laaj wër wi lutax muy sew ruuj lutax muy yok lutax muy dem ba ci ag muron lutax ba dem ba ci yag mu joge ci hilal ha ñew ci qamar lutax mu joge dem ci badr lutax wër wi di def ay changement ni ga yaangi lay laaj wax len ne ci lañ wara jaamu yalla ci la jigen wara teñgi ci lañ wara aje mak ci lañ wara woré ci lañ wara aje lolou mom moy gaday ci wer wowo lañ wara xol gaday yonnati bi alayhi salatu wassalam waye mbok yi gaday gogou ñun lan lañ ci wara jangat ba ci jitu moy al akhdh bil asbab kérok ba yonnati bi alayhi salatu wassalam jibril wacce ci mom ne ko yalla neena bul fanan mak yonnati bala muy gene dafa jël sabab dafa def asbab yi dafa dem ci digg ndolor mu ñew kër Abou Bakar ci waxtu wo xamne daawul ñew kër Abou Bakar yoonte bi sa yu xeyoon dana ziaré ji Abou Bakar dafa am waxtu wo xamne Abou Bakar bu toge ba ci ag day xamne yoonte baang ci yoon bi waye kérok yoonte dako bet dafa ñew heure bo xamantene daaw fi ñew bi yoonte bi ne teul Abou kër Abou Bakar lim ko ñëkka wax moy ndax amna ku ñu rax ci kër gi lolu moy ndax kër gi amna étranger ndax da nga yor gan wala amna ku fi bokut Abou Bakar ne ko njabot gi yeb sama njabot lañ ken raxunu munako yalla xamal na mané tay buma fi fanan na genn mak ndaysan Abou Bakar dafa joy kérok nit ñi nenañ dafa joy ko xamné dafa ñak nday wala ñak bay joy ko xamné dafa ñak soxna wala mu ñak dom lan mo wara rongoñam yoy mom Abou Bakar moy as-suhbatu ya rasulullah mba damay and ak yow comme yalla neena la gennal mba doma fi bayyi biko yonenti me duma la fi baye ndaysan rongo ñi daldi touru ndax contane Abou Bakr ibn Siddiq mom mo dem préparer ji ay geleem li tax yar njabot wara am importance xolal yonenti bi bim ne Abou Bakr ndax amna kuñu rax ci kër gi mu ne ko njabot gi samay njabot lañ yonenti bi wax ko genné xalé yi parce que ñoñu yar nañ leen duñu netali duñu wax secret duñu fenn duñu même buñ leen di ray lu ñu fekke duñ ko wax yonenti bi tok ci digg kër gi di nas ak Abou Bakar naka lañuy genné goudi xalé yi di dégg ba yonent bi genné ba duggu gharu hira Abou Bakar doomam mu tuddu Abdallah ak doomam bu jigen mu tuddu Asma kenn ki mo rangon ñaari mbuss lek ak naan ku jigen 3 heures du matin ca Makkatul Mukarram 7e siècle di xous tundi Makka di xous xuri ba yegg ci khuntu mi bayam nek ak yonent bi lek naan bayam lek naan mu jël musi rango ñibisi kérok lako yenen di tuddé zaatu nita qainita bobu amul fukki at ak ñet yenen tim ne ki moy zaatu nita qaini moy asma moy yaay abdallah ibn zubair abdallah moy bay ba asma ñibisi nonu mu jaaré ci xuri makka ak lendeum gi tankam yi mën na tapé ci suuf tankam yi mën na marqué xale bi day jël xari daali koy jaaral fi asma jaar ba mu yegg su demee ba ca xuntu ba bayam genn ratt saw meew mu bari ci jur yi bala fajar mu delloowaat xari bayam ak yonent bi nekk ca xuntu ma ñetti fan yéeféer yi màkk di leen wër ne képp ku indi yonent bi wala nga indi boppam muy dund wala mu dee dinañ la jox téeméeri gëléem waaye lan lañ war a jàng ci gàddaay gi mooy yonent bi balaa muy dem préparé na de jël na asbab yi mok Abou Bakar ut nañ luñu war préparé préparé nañ luñu lek préparé luñ nan kon nit buy def dara da fay def ay sabab ben way neena teul ci madin yonent bi gis geuleemam di tambambalu yonent bi akum geuleem gi di wër ci biir dekk bi ñu nako diiw ko mom ñu wo ko ne ko wir yonent bi bam ne teul yonent bi nako wa sa geuleem gi di wër ci rew mi nak takku ñuko mu ne no dama ko baye ak yalla mu ne ko yew ko te baye ko ak yalla aqilha summa tawakkal yew ko ba pare nak nga deng ko yalla nit dafa wara def lu mu wara def da ngay gis am yambar mu teud dina la boko waxe mu ne no grawul dina bax quoi te xam na ni asaman du taw khalis leer na len asaman du taw khalis leer na ne bu werde fi nga teud do fi am salaire nga bëgg teud dina wa no grawul quoi god dina comprendre quoi xam na nu mu damé affaire dina bax quoi wala nga gis ku febar jogal nga faju mu ne no non dina bax da ngay de way du bax nit day dem def lu mu wara def julli da fay def al asbab so waré ligéyil so waré jangi jangil so waré xey xeyel bo waré faju faju jil lolou moy akhzul asbab lolou la yonent bi ñëk def ñaarel moy al i'timad ala allah sukkandiku ci yalla nak nga xamne du sa xam xam du sa katan du sa man man du sa doole du lenn du sa daraja lepp lo am yalla la delol mbir mi yalla al i'timad ala allah sukkandiku ci yalla def li nga wara def ba pare nak sukkandiku ci yalla julit day jox bopam yalla lo am am am doole denkal sa bop yalla waye bo joxul sa bop yalla da ngay daanu wallahi allazi la ilaha illa huwa lolou sax jang len ko rek ci sunu dundu gi ci lamb ji amna kenn go xamne don na wax jatak eza gogn xawma eza gagn xawma eza kogn bobu mu ko waxe ba legi ñukoy bind ci kayé le geja am victoire amna ko doon wax ne mbeur yu nday yu kuma ci moytuul kérok le geja am ndam amna ko doon wax ne cey sama kurfañ bi xajul ci nit kérok le geja am ndam mbir yi yalla la mbir du doole du katan du ay pexé du ad len du xam xam waye yalla la al i'timad ala allah wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doyna musa bi ko fir'auna daqé mu dugg ci geej firawna nit ñi ak doole mak gangoram ak mbolom nit ñi ne Musa tay nga de mu ne inna ma'i rabbi yalla nga and ak man yonent bi bam duggé ci khuntu mi légui mo ngi ñew ci ñettem tomb bi gaay ne ko Abu Bakar ne ko gaay ya ngi ni ñew mu ne ko inna Allaha ma'ana yalla nga and ak ñun julit da fay and ak yalla julit yeppam def ci wara jital yalla waye ñun fi da ngay def ba mu jeex tak même bu dé fièvre balang ko yow hôpital da lay wër ci serigne yek mamani ñu tak sang diw ba mu sonn fajuul nga ñew ci hôpital ñu def lepp fajuut nga doga ñew sanni ko ben mat la ci suuf ñu ne ko wa nga ne legui de yalla ci dess def nañ lepp legui yalla ci dess kan mo ci jitu won kan moko fi indi won kan moko sak kan moy boromam kan moko don dundal lutax lepp duñ ko delo yalla bala ñuy def dara mbok yi al i'timad ala allah julli defo ra sukkandiku ci yalla ñettel moy al amal wal thiqa bi nasr allah nit fo wara am yaakar am confiance ne man yalla mi may ligeyal yalla dina ma may ndam nga am thiqa lool defo ra leer ci yow xolal musa fir'auna ni mu tollu ak doole je ni mu ngande ca jamono yoyu fir'auna nga xamne bamuy genn bayiwul dara ci armée bi ñu ne musa tay nga de mu ne way yalla ngi and ak man Omarul Mutar da don xex ak Italien yi fi ci Libye gaay ne ko Omar yow ay fas nga yor Italien yi yaangi yor ay char de combat ñoo ngi yor ay Boeing team kaw asaman mu ne len ndax dañuy naaw ba arch ndax seen avion yi dañuy naaw ba team arch gaay ne ko deedet mu ne borom arch mu ngi and ak man kon duñu passer arch rek borom arch nga and ak man Cheikh Ahmed Bamba sax ci rew mi jangale nako ñun dañu alku rek bañ ko genné fele ba mu nekké ci ma yomé lan la wax akhrajtumuni bi anni la abdul la ila la abdul ilahi la mujahid mais ñun sax dañu alku rek même suñu kilif yi jangane nañ ku andul ak yalla da ngay alku te nit dafa wara am siqa am confiance ci borom bi tabaarak wa ta'ala waye nun amuñu ben koluta ci yalla wolu wuñu yalla buñu xeye dañuy soti ndox suñu bundu kër yi soti ndox ci auto yi soti ndox ci garage yi takka ndomba yi séré ba mu deugar bala ngay dem sax dañ la la ba diwu nga ah bu yaba nga ki de kharfa fu ku gomul kharfa fu fa ne la fuf ñun yoy lañ ñi gëm lo mo tax dara du dem parce que gëmunu yalla ay galaaj lañ gëm ay xërem lañ gëm ay bejjene ki ay laara ki ay petaw fo gis dekk bi ni ñangi tak ay lam ñangi tak sagar yi xonk sagar yi ayna allah ana yalla Musa bamuy traverser geej gi lum takkon Yusuf ci bir tien biñ ko sanni won lan la takkon Ibrahima ci bir safara si lan la takkon Ismaila bañ koy rendi lan la takkon Sayyidina Muhammad ci bir ghar lan la takkon wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu mbok julidi ñentel moy hirsun nabi sallallahu alayhi wasallam ala suhbati salih yonent bi dafa xeron ndeysan bala muy tukki mu ut andando bu baax gis nga kuy tukki da ngay ut andando bu baax kuy dekk da ngay ut andando bu baax dekkando bu baax kuy liggey da ngay ut place bu baax nit dafa soxla mbax motax so bugge baax da ngay and ak ñu baax yonent bi bimu bugge baax mu ne yalla dama bëgg baax yalla da ko joxoñ ay nit neko ulaika allazina hada Allah fa bihudahum iqtadi ñi la baxal so bugge baax xolal ci ñoom Ibrahima ngi ne Musa ngi ne Nuh ngi ne Isa ngi ne ñu bax ñangi ni yonenti ngi ni so bëgge bax rek topal na ñom yonenti alayhi salatu wassalam daal di top ñu bax ñoo ñu daal di bax kon as-suhbatu salih yonenti dafa xër ut ku bax and ak mom mu and ak Abu Bakr ba yalla diko wax ci alquran Allah tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu allazina kafaru sanisnayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله جروميل التومب كي لان لا نيو جانغ سي غادا يونتي عليه الصلاه والسلام موي توضيح ان القائد العظيم يعيش معاناه شعبيه او صحبه او في صحبته تماما يونتي عليه الصلاه والسلام موغ نيو جانغال سي غادا لين سي ورا جيلي موي kilifa wala njit wala borom xam xam wala kuy wote ci diine il faut ci ce peuple di nga ñam ay choono mbok yi xol len yonent bi lu mu daj fan la juddo makkatal mukarram fan la magge makka bo mu juddo am ñaar fukki at wa makka ñoko tuddé al amin ku ñu woluki mu am ñeen fukki at bi mu nekké lire mamam moko tuddé muhammad ñet ñoko tudd bi mu nekké lire mamam moko gaddu wër kaaba gi juroom ñaar yoon dan ne samaytuhu muhammada tudena ko muhammad ñu ne ko lutax mu ne li yakuna mahmudan bayna as-sama'i wal ard dama bëgg muy kunu gëreem digënté asman ak suuf yépp d'accord mu am fanwéri at wa maka tudé ko al amin suñ ko gisé muy ñëw dañuy jox taxaw dal ne ku wër ka nga ñëw seen alal yépp mom lañ ko denkon kérok ba muy gaday la leen ko dello waye bimu amé ñeen fukki at tur bobu yalla fek ñu tuddu muhammad al amin yalla yok ci ar rasul wa makka bañ nit ñi mamam tuddu la ñu nangu nit ñi tuddé ko ñu nangu yalla tuddé ko ñu bañ ñu né yalla yow li nga wax du fi am rasul dang koy yoni mukk do ko fi yonne parce que fi ay kilifa ngi ci dëkk bi ñom diw ak ñom diw ñom diw ñu nga fi xala bu ndaw bi juddu fi demb barki demb ah lolu wa senegal di wax kañ nga fi jang kaña nga fi mag kaña nga fi yaru lo lañ la wax ñetti kaña yoy kaña nga fi jang kaña nga fi mag kaña nga fi juddu kaña nga fi yaro yoy lañ lay wax bo len ne yalla neena so tukke ñewat am xaaliss ne kër gi dañ koy raser ñu ne est ce waaw waaw bo ne mbam mi ken doot ko dawal nañ jëndi auto ñu ne waaw waaw ah ndox mi ken du ko naan nañ naan kiran ñu ne waaw waaw waye bo ne papa yalla neena ñu ne la dimbalinde kaña nga fi jang yow kaña nga fi mag kaña nga fi am xam xam Allahu akbar te bu don docteur la kat mune papa da nga febar mune waw mune ko sa bir bi fokh ma xoti ko amna luñ ci wara defar nangam nangam da lan ko wallahi dom lol la la don soxla bismillah alays ka zalik soko defaron passeport ne ko papa dama beug ñu tukki di and mune la waw waw papa bi ngi ni mune waw way boko ne yalla neena problème am ndaysan senegal bugu ñu ko wax yalla neena ñi am problème yop ci bir rew mi dañ ne yalla neena baat bobu dafa dis ci ñun yalla sax wax nañ ko wa iza zukira allah wahda yalla neena bo waxe yalla kesse kesse isma'azzat qulubul ladina la yu'minu nga gis ji gemul yalla sen xol yi commencé fuñ tok di allah sunu borom mo xam yalla neena buñ ma tuddé nga gis xol yi commencé lemu di bañ nan way ki ki lu muy wax ni yalla kesse kesse kesse waye buñ waxe kenen wa iza zukira min dunihi suñ waxe kenen ku du yalla gis gaay eskay waye eskay loxo ci kaw Bakar ci souf makala ñi commencé mbeuk ay poto ñi di yuxu lolou yalla ko wax de dama koy netali rek su ngeen joge ngeen xol alquran aya la wala du aya mbok julit yi ngit ku wara wutu yenenbi alayhi salam fo nga am ay choono fo nga am ay jafé jafé ci mbolo mi wala ci dekk bi lolou moy nature yenenbi alayhi salam daf ko dundu makala juddo yaro dafalep bes ñew mu taxaw ndaysan ci jabalu abu qubais wa sabah ñep ñew yow sama tante yow abdul mutalib yow fatima yow diw yow diw yow diw ma ngi len di sédel ne ndax suma len waxon ginnaw montagne bi armé ngi fi bu bëgg songu makk di ngeen ko gëm ñu ne ko deug la kay ndax yow muso fen ndax suma len waxon montagne bi mën na ko def or ñu ne ha kay dañ lañ ko gëm mu ne kon nak ma ngi len di sédel ne yalla mo yoni ñu ne ko aliha tabban lak aliha za jama'tana ayow ya alkuli nga ñi wowe yow yalla dina la yoni xal bu ndaw te pourtant neena len or montagne bi suma ko defon or di ngeen ko nang ñu ne waw ndax suma len waxon armée ngi fi bëgg feut dekk bi ray len ñu ne waw kon yalla mo yoni ñu ne dedet gis nga jurom bennel mbok julit yi ad'awatu ila allah subhanahu wa ta'ala fi kulli zaman wa makan kuy wota ci yoonu yalla fep nga ko wara def wota ci bir kër gi wota ci mbedd mi wota ci koñ bi wota ci dekk bi wota ci rew mi wota fep fo dem da nga wara nek wota kat lol mo nu manke tay wolé ñu won nit ñi yobul len ci yalla dañuy won nit ñi di len won ay nit ah ki moy diw gis nga ki bu ko nexé légui fi taw gis nga ki bu ko nexé lé ku dé ki mu dékil ko gis nga ki bu ko nexé lé mu duggal nit aljana gis nga ki bu ko léxé légui mu naan sangara soppi ko mew tay lañuy gëm lo nit ñi yonent bi bim doon wo nit ñi daf leen won yalla wonu leen bopam yalla la doon woné abubakar bim doon woté wonul nit ñi sayyiduna muhammad yalla leen won omar abubakar usman ali ñom ñep bañuy won nit ñi kay leen ci yalla yalla la leen won gu ñoo ñu ne yalla ngi ni jaamu leen yalla yonent yep ci alquran lu ngeen jang i'budullaha ma lakum e gey leen aya bi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru yonent yop ci alquran dañuy wax nit ñi jaamu len yalla amul keneen ku ngeen wara jaamu kudul yalla amul ben yonent bu musa wax jaamu len ma jaamu len yalla rek jurom ñaarel moy hubbu abubakr as-siddiq lir rasul aduna bi yeb buñ andé julit yeb buñ andé ku ñu neex ñu xalaat abubakr mo la gëna bëgg yonent bi ñun ñepp buñu andé ni abubakr bëgge won yonent bi amul kenn ku ko bëgge ci ñun abubakr Allahu Akbar mo tax Abubakar yonent bi dako as-siddiq bi ñepp wedde yonent bi yonent bi Abubakar ne ko wax nga deug Abubakar dugg ak yonent bi ci xaar bi ci xuntu mi biñ ne teul dugg Abubakar limu jëk def moy xotti yereem mantu bi mu solon di xat di fat pax yi di fat pax yi yonent bi ko Abubakar li nak mu ne damay ragal am lu fa genn mat la nga faatu kon lu fa genn mom nama mat man bi mu fatte pax yi ba pax yi dess ñaari pax ben tankam bi ci ben pax bi la ko duggal ben loxo bi mu duggal ko la ko mat sax fofu la ko maté am lu ko ne tias mom Abubakar mat mu tit yonent bi ne ko lan la mu ne ko pax mi di amna luma ci mat mu ne ko gennel sa loxo mu dal di koy ñaanal dangar ji dal di wacc mbokki juliti kenn ci ñun ndax bëgg nga nonu yonent bi alayhi salatu wassalam han Abubakar mo gëna bëgg yonent bi ci xéet wi motax ginnaw yonent bi Abubakar kërak ba yonent bi fébaré kan la wax da jité ni maru Abubakar fali ummu bin nas wax len Abubakar na jiti nit ñi jurom ñettel moy bazlun wa ata nit fokk mu def ay sacrifice fokk mu joxe bopam ci yoonu yalla nit fokk mu joxe bopam ci diine yalla ji Abubakar lool la def dafa def sacrifice joxe alalam yeb desawul dara ma yamliku min ajli itmam hadha ad-din Abubakar joxewul lepp des lepp la joxe ci yoonu yalla desawul dara joxe na dolem joxe bopam joxe lepp ab julit non la mara mel ci diine l'islam moy bul dencal sa bop dara lo xamantene yalla tabaaraku wa ta'ala def ko soxla kon bokku na ci mbokk julit yi jurom ñett mbir yo xamne war nañ ko jang ci gaday gi te gaday war nañ ko jangat war nañu xam lan moy gaday yonent bi alayhi salatu wassalam ni ñi xame histoire Karl Marx am xam histoire Lenin xam histoire yahudi ak nasrani waxuma dara sax waye footballeur yi ci tay di football sax Europe ñom Messi ak ñom Ronaldo ak ñom amna ci ño xamne ci ñun ñoñu lañu gëna xam ak yonent bi alayhi salatu wassalam lool nak ak reer la julit bu démé ba xam ay yéfer xamul diiném xamul yonentam na xolaat bopam yalla ñu yalla won deug